oczach widać mnie niż myślisz. Dużo mniej niż mówią wszyscy, siły mamy trochę mniej niż nic w nich. Nie niosę szczęścia, tylko czarne blizny demograficznej krzywizny. Emerytowani rewolucjoniści, kamienie w naszych rękach coraz cięższej. Oprócz wagi ich nie czujemy już nic więcej dziś. Mało obchodzi nas, co z tym będzie. Nie pamiętam, jak to wygrać jest, a jak mam przegrać znów, to prędzej. Wycierają sobie gęby naszym sensem, a wszechobecny BS odstraszę od bycia trzeźwym. Kurwa, przeklinam każdy wschód, który widzę przed snem, każdy teleekspres, gdy budzę się niczego pewny. Mało co koi nerwy i tak dobrze klei resztki, uspokaja dłonie, by znów płynęły dokładniej. Stoję w kolejce po ostatnio z nowej kreski, białe jak linia wokół mnie, w miejscu gdzie upadłem. To co mieliśmy tu pod naszą skórą tkwi, cała ta złość i brud, ból i kłamliwe sny. Nie zmyje z nas tego nikt, tak oznacza nas Bóg. Będziemy nosić to na zawsze już. To co mieliśmy tu pod naszą skórą tkwi, cała ta złość i brud, ból i kłamliwe sny. Nie zmyje z nas tego nikt, tak oznacza nas Bóg. Będziemy nosić to na zawsze już. Jak to? Pamiętam nic bardziej od ostatniego szluga. Mój kawałek nieba w mieście, w którym nic się nam nie uda. Ja i moja chuda suka, jakieś pół metra od szczytu, czekając, by rzucić się w ten deszcz meteorytów. Nie mam już czego szukać, skoro znam to wszystko. Zawiedli mnie koledzy, przyjaciele, w sumie każda bliskość. Trzymam się nisko jak słońce, gdy oczy wreszcie otwieram. Po kolejnej nocy z tych to zapomnienia. To co mnie tutaj przyniosło, teraz mnie zabiera. To co stworzyło mnie tym, kim jestem teraz, mnie zmienia. Wstydziłem się tamtych lat doceniać i żałuję, gdy czuję, że nie przypominam tego chłopaka teraz. Ona się nawet nie ubiera już. Cóż, nie ma sensu mi się przedstawiać, wie to zbyt dobrze. Mimo wszystko zastanawia mnie, jak na imię ma, gdy siedzę obok niej, patrząc w miejsce po obrące. Tak ciężko było mi tu dotrzeć. Dziś nie wiem, w którą stronę popchnę ten mój głaz. Nie wiem, czy umiałbym powtórzyć to i czy bym chciał iść tą drogą jeszcze raz. Kurwa mać, ile można stać i patrzeć, jak całe twoje życie topnieje jak lód. Z czasem coraz ciężej jest mi dostrzec prawdę. Już nie wiem, co ścieka po dłoniach, tuż czy brud. Pod naszą skórą tkwi cała ta złość i brud, ból i kłamliwe sny. Nie zmyje z nas tego nikt, tak oznacza nas Bóg. Będziemy nosić to na zawsze już. To co mieliśmy tu pod naszą skórą tkwi cała ta złość i brud, ból i kłamliwe sny. Nie zmyje z nas tego nikt, tak oznacza nas Bóg. Będziemy nosić to na zawsze już. Jak coś.